Hi guys and welcome back sa video natin. Ngayon pag-uusapan natin kung paano nagsimula ang lahat para sa kilala nating YouTuber. Wala nang iba kung hindi si Idol Gloco. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede ka makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Bago tayo magsimula, gusto ko sanang magbigay ng malaking salamat kay kaibigang Gloco dahil pumayag siya na gamitin ang ilan niyang mga clips upang maisakatuparan ang video na ito. Kaibigang Gloco, maraming salamat. Mali ang tingin mo kaibigan, mali ka. Hindi siya ang ika-apat na miyembro ng Tukumi. Bagamat may hawig siya sa mga ito ay may sarili siyang brand. May iba siyang fortress na kung tawagin kung saan, minsan niya itong pinagharian, ang gaming. Alam nyo, bago pa man sumikat ang ilang mga kilala nating gamer ngayon tulad ni Doggy, nauna nang denominate ni Gloco ang gaming scene dito sa Pilipinas. Kumbaga sa Pokemon ay kabilang siya sa mga first generation na tinatawag. At oo, kilala natin siya bilang si Gloco. Pero minsan na bang sumagi sa isip nyo na kung paano siya nagsimula? Ano ang buhay niya bago maging gamer? At nasaan na siya ngayon? Yan ang tatalakayin natin sa series natin ngayong linggo kung saan pag-uusapan natin ang naging buhay ng ilan sa mga kilalang tao sa loob at labas ng YouTube. Sa ating pasimula, ang pangalang Gloco ay nakuha rin sa mismong pangalan niya. G for Gian, LO for Lois, hindi Luis, CO for Concepcion. Hence the name, Gloco. Believe it or not, si Gloco ay hindi naman talaga gustong maging isang YouTuber. Trip niya lang. Totoo kaibigan, hindi ako nagbibiro. Well, sa mga hindi nakakalam, si Gloco ay graduate at may degree bilang isang nurse. Nag-take siya ng licensure exam, nakapasa at nakapagtapos sa UST o University of Santo Tomas. At ngayong alam nyo na, natanong nyo na rin sa sarili nyo kung bakit sa dinami-dami ng kursong pwedeng kunin ay bakit kaya nursing ang kinuha niya. Well, hindi ko talaga masasagot ng direkta yan, pero isa sa mga naging rason niya ay ang kanyang lola noon na nursing din pala ang natapos. Alam nyo, sa yugto ng buhay niya na ito, pagkatapos makagraduate, may lisensya, ay para na siyang si Thanos na nakumpleto ang Infinity Stones. Kumpleto na ang gamit niya para mag-apply sa iba't ibang mga pagamutan dito sa Pilipinas o kaya naman pumunta sa ibang bansa. Pero tulad ng marami sa atin, aminado siya na hindi siya ganun kasipag at napagdesisyonan niya na magpahinga muna ng isang taon pagkatapos graduate. Sino nga ba naman ang gusto agad magtrabaho pagkatapos ng madugong pagsusunog ng kilay? Naisipan niya daw magpahinga dahil noong nag-aaral pa siya, doon lamang daw niya na napagtanto na sobrang hirap pala mag-aral ng medisina. Kaya sa bibig niya rin mismo nang galing na malaki ang respeto niya sa mga taong hanggang ngayon ay patuloy na nag-aaral ng medisina. Ano daw? Paulit-ulit ako eh, no? Ngayon, sa kanyang isang taon na pagpapahinga, binigyan niya ng option ang sarili niya. Dahil yaman lang din na hilig niya ang paglalaro, ay gumawa siya ng YouTube gaming channel at kung mag-click ay ipagpapatuloy niya ito at kung hindi naman, magtatrabaho siya bilang isang nurse. And you guessed it. Kaya natin siya naitampok ngayon sa video natin ay nagtagumpay siya sa landas na tinahak niya. Pero alam nyo, bago pa man tuluyang i-upload ni kaibigang Gloco ang mga video niya, ay pinapakita niya muna ito sa mga kaibigan niya. Kumukuha siya ng feedback kung ano pa ang pwedeng ma-improve, ano ang pwedeng tanggalin, at ano ang pwedeng idagdag. Sumali rin siya sa iba't ibang mga Facebook gaming groups upang ikalat ang kanyang content na kung ako ang tatanungin ay talaga namang content with quality. Itong pagtsatsagaan niya na ikalat ang kanyang lahi, ang kanyang content ay ang kumalabit o nag-trigger sa kanyang karir. At dito nga magsisimula ang legacy ng the one and only Gloco. Pero maiba tayo saglit, ano? Gusto kong ibahagi sa inyo, hindi lang ito ang pinakaunang YouTube channel na ginawa ko. Sa totoo lang, ay minsan din akong naging content creator sa kategoryang gaming. Eh kaibigan, kaalaman eh, ano naman ang pakinamin dyan sa pagiging gamer-gamer mo eh? Anong connect? Well, share ko lang, way back 2015, nung masasabi kong bubot pa ang gaming industry dito sa Pilipinas, si Gloco at ako ay nagkaroon ng kaunting interaksyon. Minsang natagpuan at nag-comment siya sa isa sa mga gaming video ko. Matagal na itong video na ito at deleted na rin, but luckily, dahil isang karangalan ang mapuntahan ni Gloco ay nakapagtabi ako ng screenshot. Pinagmamalaki ko pa nga ito sa mga kaibigan ko eh. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na hanapin ang luma kong mga clips at nakakahiyaman, pero ito ang isa sa mga clip mula sa ginagawa kong content noon. Warning! Cringe video is coming! Buti hindi na nakita mga tao rito. Hindi ba sila sasawang kakapanood dito sa dugo na ito? Wala naman silang napapanood. Ewan ko sa inyo. Wala kayo dyan. I'm gonna go in here. I'm gonna go in here. What the f***? Ang mapangunguti niya ang tao dito pag natulog ako. Grabe to. Ang daming tao. Grabe. Anyway, ang dami ko na namang sinasabi. Mabalik tayo. Ngayon, ikaw ay all set na. May 1 year kang inilaan sa sarili mo. Mayroon ka ng mga kaibigan na sinusuportahan ka sa mga content mo. Nag-click na rin ang channel na ginawa mo, pero ang problema naman ay yung mga parents mo. Imagine, pinag-aral ka mula preschool, tapos 6 na taon mula grade 1 hanggang grade 6. Karagdagang 4 na taon muli mula first year hanggang fourth year high school. Wala pang K-12 noon at panibagong 4 na taon na naman para sa kolehiyo. Tapos ang isusukli mo sa mga magulang mo eh, ma, pa, gusto kong maging YouTuber. Malamang ang sasabihin nila sa iyo, ano na namang katataduhan niyan anak? Ano na namang kagagawan niyang pinagsasabi mong YouTube na yan? Eh, mapapakain ka ba niyan? Well, siguro alam na natin na oo, mapapakain ka nga naman ito. Malawak ang pag-unawa ni Gloco, sabi niya. Kasi it's only natural. If you don't understand anything, if let's say for example our traditional parents, they don't understand anything, they will be against it. Kasi they don't know. At dagdag pa niya. So the best thing, best course of action is show them. Show them that it works. Show them results. Once they see the results, then it's good. Ngayon, hindi mo rin maiwasan na mapansin na talaga namang magaling pagdating sa English ang si Gloco. Kaya naman, we are talking about his life and how he became successful YouTuber. Perhaps our government should consider adding a gaming course in college. Napa-English ako dun ah. Well, kidding aside, kaya si Gloco magaling sa Inglesan ay noon, nakapasok din pala siya sa mundo ng online teaching. At ang time frame nito ay sa loob din ng 1 taon niyang pagpapahinga at hulaan niyo kung ano o sino ang mga tinuturuan niya. Wala nang iba kung hindi ang mga cute at magagandang Haponesa. Yeah! Base sa kanya, ang trabaho niyang ito ay in-enjoy niya at hindi niya ito itinuring na trabaho dahil isa rin siyang otaku. O Weibo. Lucky Star, guys. Na kung tawagin, hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko, pero ito ang tawag sa mga taong mahilig sa Japanese culture. Pinagsabay niya ang paggawa ng content sa YouTube at pag-English teacher. Isa pa, gusto niya rin daw maging independent at be a man on his own na hindi laging umaasa sa magulang ngayon nakapag-graduate na siya. You see, hindi ko kilala ng personal si Idol Gloco, pero if you consider na siya ay galing sa isang pamilya na masasabi kong may kaya, tapos siya ay gustong tumayo sa sarili niyang mga paa, gumastos ng pera na pinaghirapan, ay masasabi kong responsableng tao siya at hindi siya asa magu o asa sa magulang. Salute, kaibigang Gloco. You earned my respect. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kung tawagin ay career defining not role but videos niya. Tulad ng iba ring mga sikat na YouTuber, si Idol Gloco ay nagsimula sa wala. 0 subscribers, 0 views. Basically, nagsimula siya ng walang nanonood sa mga video niya, pero hindi pa rin siya bumitaw. Sige pa rin. Kanya naman tayong mga nagmamahal eh, kahit na masakit na eh. Sige pa rin. Aray, ouch. Anyway, mabalik tayo. Sa pagtahak niya ng landas bilang isang YouTube content creator, taon din ang binilang bago niya naabot ang isa sa pinakamalaking milestone ng isang YouTuber, ang Silver Play Button. As expected, it is a YouTube Play Button. There you go. Pero mabilis niya rin sinira ito. Ngayon, naging tuloy-tuloy ang paglago ng channel niya at dahil unti-unti na siyang nakikilala, nagkaroon siya ng pagkakataon na makipagkita sa ibang mga sikat na YouTuber na may layong magtulungan at mag-share ng iba't ibang kaalaman. Ano daw, siningit ko pa yun, ano? Idea para mas mapaganda pa lalo ang kanilang content. Andyan si Aloja at Will Dasovich, Kong, Roger Racker, Senpai Kazu, at marami pang iba. Ngayon, kung ikaw ay hindi kilala si Gloco bilang isang gamer, ay malamang isa ka sa milyong-milyong tao na nakapanood at napasaya ng mga video parodies niya tulad ng Train to Busan. Sino tong abnoy na to? Baka Korea Burin siya. Tara, tanong natin. Only Rice. Nagpapa-check up ako sa doktor ko every month at sabi niya sa akin na sa normal pa rin ang blood sugar levels ko, kaya wag mo ako pagsabihin sa diabetes. Your road. Anong problema? Bakit ganito yung mukha mo? At pati na rin, dadalawang beses na yan parody. Dalawang beses na yan! Unang-una, pinagtanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Kahit itakpan mo pa yung mukha mo, ilalabas ko to dahil isa kang gag... Ang mga videong ito ay talaga namang sobrang nag-viral at talagang humatak sa channel ni kaibigang Gloco upang mapunta sa top charts ng YouTube noon. Itong mga pagkakataon na ito ang masasabi kong kasukdulan ng kanyang karir. Kumbaga sa boxing, si Gloco is in its prime. kaliwat kanang endorsements, interviews, product promotion at madalas din siyang nage-gate crash sa mga cosplay events. Tulad na lang itong cosplay niya bilang si Meepo at pumunta hindi sa Dota Convention kung hindi sa League of Legends event. Sa mga cosplay events ay hindi siya nagpapahuli. Kukunin niya ang signature Teemo hat niya at boom! Instant cosplay. Ngayon, pag samasamahin mo lahat ng achievements niya, imagine endorsements, interviews, shoutcasting, YouTube play button, million and millions of views. Pinatunayan niya na rin sa mga magulang niya na tama ang desisyon niya na ipagpatuloy ang YouTube. Kumbaga, wala ka nang hahanapin pa. Lahat na ng magagandang bagay na pwedeng makuha bilang isang creator ay nasa kanya na, pero ito ang isa na yata sa pinaka hindi malilimutang pagkakataon na nangyari sa buhay ni Idol Gloco. Ang hindi lang mapansin, hindi lang basahin, kundi basahin ang buong isinulat niya para sa none other than Hail the King, King PewDiePie. Guys, I don't really know what to say. I don't really know where to begin. Something really, really awesome just happened to me, and I'm not even sure if everything's real or if I'm just dreaming or not. Everything's just so surreal right now. Listen here, kids, you have no idea how much you made an impact in my life. 4 years ago, I found out about your channel. I watched your videos every single day during college. 2 years later, I graduated from college, took my nursing license exam, passed it. But, plot twist, I decided to pursue being a YouTuber just like you. Oh no. Ngayon, alam na natin halos lahat ng achievements niya at kung paano lahat nagsimula para kay Gloco. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang present. Nasaan na nga ba siya? Patuloy pa ba siya sa gaming? Patuloy pa ba siya sa mga parodies? Kumusta na ang karir niya? Well, sa mga nagdaang araw o buwan, unti-unting masasabi ko na nagre-rebrand si Idol Gloco. Dito sa mga pagkakataong ito, malalaman mo kung gaano kasolid ang mga taong sumusuporta sa'yo na kahit mag-change of course ka, ay patuloy ka pa rin nilang papanoorin. Dahil sa mga hindi nakakaalam, ano, bukod sa gaming, ay may isa pa siyang gusto at pinapangarap na gawin. Ito ay ang pangisda. I think I mentioned this already, but I love fishing more now than gaming. I mean, I still love gaming and I'm still a gamer at heart, but right now my hype and my focus is more on fishing, guys. Ngayon, makikita mo na may mangilan-ngilan siya mga gaming videos, pero mapapansin mo na may mga upload siya tungkol sa pagpunta sa iba't ibang lugar para mag-travel at the same time ay mangisda. Di hamak na malayong malayo sa pagiging nurse. Alam nyo, para sa akin, ano, okay lang kung sakali man na ang Gloco Gaming ay 100% ma-convert as fishing channel. Bakit? Well, kung hindi ako nagkakamali, ang tinatahak niya ngayong landas ay untouched territory dito sa Pilipinas kung tawagin. Wala pa akong kilala talaga na YouTube channel tungkol sa pangingisda. Alam nyo, ang ganitong niche sa YouTube ay matagal nang sikat sa ibang bansa. Andyan ang Raw Fishing na may halos 2 million subscribers, Milligan Fishing na may halos 300,000 subscribers, at dito sa Pilipinas, mayroon tayong Gloco Fishing na may 700,000 plus subscribers. Alam nyo, para kay kaibigang Gloco, ang pangingisda ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang thrill. Sa bawat pag-apak niya sa isang lugar, sa bawat paglagay niya ng pain, sa bawat hagis niya ng pain ay kitang-kita mo sa kanyang mga mata ang labis na tuwa at excitement na dulot nito sa kanya. Finally! Ito! First ito! Mission accomplished! Guys, I'm so happy! Ramdam mo na kahit na nanonood ka lang ay napapasaya ka rin ng mga video na ginagawa niya. Sa huli, ang dahilan kung bakit ka nag-YouTube para siguro sa iba ay para sa pera o kasikatan. Pero para sa akin, it's all about your passion. It's all about what makes you happy and passing that happiness through the power of internet. Boogie 2988. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Idol Gloco. Sana ay may nakuha kayong kaalaman tungkol sa buhay niya, pero hindi pa tapos ang ating video. Ito ang video pagkatapos ng video. Sa parting ito, magbabasa tayo ng ilang mga comment sa nakaraan nating video. Sabi ni Leia Gamo, "Boss, interesado din po akong ma-shoutout mo and God bless po." Hi po sa inyo, Ma'am Leia. Shout out po sa inyo at sa buong pamilya niyo po. Lagi kayong mag-iingat. Heart, heart. Para kay Johnson Drive naman, nice video again, kaalaman. Napakagaling niyo po magsalita at mag-research about sa content na gagawin niyo. Make more videos, sir, kaalaman. Birthday ko today. Sana mapansin mo ito. Daniel nga po pala. Belated happy birthday, kaibigan. Pasensya na kayo kung minsan hindi ko nare-replyan ang lahat ng komento ninyo sa video ko. Pero asahan nyo na magre-reply ako sa inyo hanggat makakaya ko. Shoutout sa iyo, kaibigan Daniel. Ingat ka lagi. Belated happy birthday. Kay Eshe Bustarga naman. Gwapo siguro si Mr. Kaalaman. Boses pa lang eh. Hihihi. Anyway, more power idol, sabi niya. Salamat sa iyong papuri, kaibigang Eshe. Pero tulad ng sinasabi sa Brown Man Revival, maraming namamatay sa maling akala. Kayo na ang humusga sa darating nating face reveal. Maraming maraming salamat sa inyo, kaibigan. Sabi naman ni Nemo Nemo Nemo, panay talo sa ML, kaya dito na lang muna ako manonood. I feel you, kaibigan. The feeling is mutual. Ang sakit matalo ng tatlong beses na ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo pero wala pa rin. Talo na naman. Pero wow, maraming salamat sa inyong panonood, kaibigan, sa munting channel natin. Ingat ka lagi. Ang panghuli naman nating komento ay kay Emmanuel Manlangit. Kinilabutan ako habang nanonood kasi hinihimas ako ng girlfriend ko. Hoy, iba ata ang pinanggagalingan ng kilabot mo, kaibigan, ah. Well, anyway, shoutout sa iyo at sa girlfriend mo. Tandaan, proteksyon bago aksyon. Maraming salamat, kaibigan. Ingat ka lagi, Sir Emmanuel. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.